第四十九课，练习三，111页。 מי אמר הדברים האלה? אחת. יוסף אדוני לי בן אחר. א. יעקב. ב. לאה. ג. רחל. ד. יוסף. 2. חיה רעה אכלת הוא. א. יעקב. ב. לאה. ג. רחל. ד. יוסף. 3. אתה עשית עם דוד אבי חסד גדול, והמלכתני תחתיו. א. דוד. ב. דוד. ג. בני דוד. ד. שלמה. 4. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות הוא מלך הכבוד. א. אהרון. ב. משה. ג. ראובן. ד. דוד. 5. הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אמרי נא, אחותי את. א. אברהם. ב. אברהם. ג. שרה. ד. נוח. 6. ואתה, אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. א. יונה. ב. זכריה. ג. שמואל. ד. נחום. 7. רק שנאתני ולא אהבתני. א. שמשון. ב. אשת שמשון. ג. אבי שמשון. ד. בן שמשון. 8. אהה, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. א. ישעיה. ב. מלאך אלוהים. ג. מלאכי. ד. ירמיה. 9. מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו. א. אשת אדם. ב. חווה. ג. אם קין. ד. כל האלה. 10. הנני שלחני. א. יהודה. ב. ישעיה הנביא. ג. הלוויים. ד. הכהן הגדול. 11. הבל הבלים, הבל הבלים, הכל הבל. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. א. הבל. ב. קין. ג. קהלת. ד. שאול. 12. אדוני נתן, ואדוני לקח. יהי שם אדוני מבורך. א. איוב. ב. אשת איוב. ג. יששכר. ד. בני אהרון. 13. לא מות תמותון. א. פרעה. ב. מלך בבל. ג. הנחש. ד. יהושע. 14. דבר כי שומע עבדך. א. שמואל. ב. מלך ישראל. ג. אבי אלקנה. ד. אשת אלקנה. 15. לא איש דברים אנוכי, כי חבד פה וחבד לשון אנוכי. א. חם בן נוח. ב. משה. ג. אברהם. ד. בת פרעה.